Zatkany starzec w oknach ołtarzy. Flagi, nalepki, fotomontaże. Historia co każe, czas co się rozmarzy. Każdy nerwowo łyka jakieś draże. Tłumy falują, wierny się chwieje. Kobiety mdleją, nieśwież się śmieje. Wierni się kłębią, a wiara głębieje. Biletów nie ma, parafia szaleje. Każdy spragniony, co nieśwież powie. Co nagra Sony, zostanie w głowie. Wprost z Watykanu się wiąta muzyka. Zniesione dusze pod nachodnika. Jeśli nie świeża, jesteś kibicem. Kondon w szufladę, wyjdź na ulicę. Zapłać za bilet, płytę, obrazek. Słuchaj i śpiewaj jak wszyscy razem. Jest tutkiem, a w tutce jest tak wielko. Graciczka!